اینجا الان ساعت از 3:30 گذشته، شب یلداست و من از پنجره الان دارم قرص کامل ماهو میبینم. خیلی ماه امشب قشنگه، فکرم به خاطر اینه که هوا خیلی تمیز و خیلی سرده، باعث میشه که شفاف باشه همه چیو، خوب با جزئیات آدم بتونه ماهو ببینه و خیلی نزدیک به نظر میاد به خاطر همین شفاف بودن هوا. همونجوری که شفاف بودن آب باعث میشه که کفش نزدیکتر به نظر بیاد. آره الان این موقع شب منم چشام داره در میاد و تصمیم گرفتم که اینو ضبط کنم. حالا اینکه چرا چشمام داره در میاد داستانی داره برای خودش. چند روزه که من عینک ندارم. رفته بودیم کیش، توی ساحل من عینک طبیمو گذاشته بودم تو جلدش و عینک آفتابیمو زده بودم. این جلده افتاده و یه نفری اونجا ورداشته و شروع کرده داد زدن و دنبال صاحب اون گشتن. منم نفهمیدم. خلاصه یه چند دقیقه بعدش توی وسایل نگاه کردم، دیدم که عینکم نیست و بهم گفتن که یه نفر اونجا بود داشته این میگفت عینک طبی مالکیه. به خاطر همین من دویدم برگشتم هم اونجا دنبال اون یارو، کلی پرسجو کردم و اینا. خیلی طول کشید، 2 روز طول کشید. بخیر فهمدم که یعنی همون روز که طرف نبود، فرداشم رفتم باز نبود، ولی پرسجوهای اون روز فهمیدم اسمش کیه و اینا. شماره تلفن دادیم که هر وقت برگشت مثلا زنگ بزنن به ما بیم ازش اینو بگیریم. که من خیلی برام سوال پیش اومد که این که اینقدر خیرخواهه، میخواسته عینکو برسونه به من، برای چی اینو ورداشته و مثلا چند دقیقه بعدش هم رفته و اینو با خودش برده. مثلا اگه من بودم یه ذره میپرسیدم این ور اون ور، با کسی پیدا نمیشد میذاشتمش همونجا یا میدادمش به یکی از مغازه های اونجا یا هرچی، ولی این ورداشت بود با خوش برده بود. که بعدن که برگشتیم تهران و مسافرت دیگه تموم شده بود، به همون زنگ زدن که آره این اینجاست، دست من یه مژدگونی مثلا 50 تومن بدین اینو بدم. من که دیگه تهرانم، به دردم نمیخوره، برو اونو نگه دار حالشو بر چی کارش کن. یعنی این که خلاصه فهمیدم که این خیلی قصدش اونقدر کمک کردن به من نبوده، اینو ورداشته برای یه مژدگونی چیزی با خوش برده. که این باعث شد من یه شروع کنم یه فکرایی کردن. به این فکر میکردم که این آدم که اینو داره ورمیداره خیلی هم آدم بدبختی بود منظر میسه، چون که من از یکی از آدمایی که اونجا تو ساحل کار میکرد پرسیدم که این آقا فلانی کجاست، راه افتاد من دنبالش راه افتادم دنبالش بگردیم، رفت پشت نمازخونه‌ای نگاه کرد، گفت که معمولا اینجاست، یعنی احتمالا اونجا میخوابه، نمیدونم. به نظر میاد که خیلی بدبخت باشه و که آره دیگه، یکی بومی اونجا هم بود، بومی کیش بود. آره من خیلی چیز نمی کنم، خیلی با این کارش که اونو برداشته بود به هوا اینکه پولی دستش بیاد، با تجربه وضعیتش خیلی اونقدر ناراحت نمیشم، چون که به نظرم میاد که خودش اونقدر تقصیر کار نیست. یعنی واقعا نظر شخصیمو بخوام بگم اینه که بیشتر تقصیر روی جامعه ای که باعث میشه که یه فردی اینقدر فقیر بشه که مثلا یه همچین کاری بکنه. که باز حتی بخوایم چیز کنیم یه ذره رومانتیک بهش نگاه کنیم، این مژدگونی گرفتن از دزدی یه ذره بهتره. نظر اخلاقی بگی بخوایم خیلی سختگیر نباشیم. خلاصه این باعث شد که من به این فکر کنم که این آدم اصلا دقتی نداره که چقدر این کارش ممکنه هزینه داشته باشه، که یه اینکی اونجا افتاده این بردار به خوش ببره بعد دیگه هم پیداش نشه تا مثلا دو روز بعد که صاحب اینک رفته. اون چیزی که پیش خودش فکر میکنه که یه احتمالی هست که من از این یه پولی گیرم بیاد. براش مهم نیست که چقدر اون مثلا حد اکثر 5 تومن مژدگونی که میخواسته بگیره چقدر هزینه درست کرده بر من، چون واقعا من براش مهم نیستم. اون 5 تومن دست خودش خیلی براش مهمتر از اون وقتیه که من باید بذارم دوباره برم عینک سفارش بدم، سب کنم بیاد، پولی که باید بدم. حساب نمی کنی که مثلا این یه مقدار خیلی خیلی بیشتری از اون چیزی که این میخواست از من بگیره برای من هزینه داشته، که البته این اساس همه جور دزدی و ایناست. حالا من نمیخوام بگم این کار دزدی بوده، ولی دزدا هم همینجوری هم دیگه، براشون مهم نیست که چقدر هزینه برای تو داره، براشون سودی که خودشون میکنن مهمه. یعنی ممکنه که مثلا گوشی شما رو بزنن و یه عالم هزینه برای شما درست کنن به خاطر اینکه مثلا چه میدونم کانتکتاتون توه، عکساتون توه، مدارکتون توه و یه عالم پول دادین و خریدین و اون میره به قیمت خیلی ناچیزی به شهر خری میفروشه. و خیلی وقتا آدم هایی که مثلا گوشی هاشون زده میشه میگن که من حاضرم مثلا اون پولی که اون میخواد ازش در بیاره رو بهش بدم فقط اونو به من برگردونه، که ولی این اتفاق نمیفته، چون که گاهی البته میفته. یه بار یه نفر تعریف میکرد که دزد زنگ زده بود میگفت اینقدر پول بده گوشت بهت برگردونه. حالا که بحث کشید اینجا که مثلا عکس ها و فایل های مهمه تو گوشی خیلی مهم میشه وقتی گوشی میزنن، جا داره بگم که اگر از فایلتون بکاپ نمیگیرید توی سال 2018 نزدیک 2019 واقعا کار درستی نمی کنید. خیلی هم الان راحت شده، سرویس های کلاد اومدن، گوگل درایف، دراپ باکس اینا، و برای عکسام که گوگل به صورت مجانی بی نهایت فضا میده و خودش اتوماتیک بکاپ میکنه برای گوشی اندروید. 100% گوشی های اپل هم همین با ایکلاد دارن. کانتکت و اینام که خیلی راحت بکاپ گرفته میشه. این قابلیت های از دور پاک کردن و اینام که هست، برای اینا دیگه نباید مشکلی باشه موقع دزدیده شدن گوشی. دیگه تنها مشکل باید این باشه که یه پولی رفته فقط. آره، چقدر گوریزای طولانی و زود به زود میزنم. برگردیم سر اصل مطلب، این که اون آدم دقت نمی کنه که چه هزینه‌ای برای من داره این کارش، فقط به نفع خودش نگاه میکنه. و فقط هم مثلا آدم های ناجور نیستن که اینجوری فکر میکنن. واقعیتش اینه که توی دنیای سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی ما کلن این منطق وجود داره. یعنی اینکه یه آدم بدبختی بود و این پولو لازم داشت، ولی شرکت‌های خیلی بزرگ این کارو دارن میکنن. یعنی چند پنی اگه از یه چیزی در بیارن براشون خیلی مهمتر از این که مثلا اندازه 5 دلار به محیط زیست آسیب بزنن تا وقتی کسی بهشون گیری نده. و شاید بشه گفت که این از سرشت آدمیه، آدم ها کلن اینجوری هن. ولی وقتی توی تاریخ و توی جغرافیای ذره حرکت میکنی میبینی که اینجوری نیست. این خیلی دید اروپایی و دید پسا انقلاب صنعتیه. خیلی اجتماعات توی جاهای خوشاب و هواتر بودن که خیلی سیستمی مشابه مثلا کمونیسم داشتن توی جوامعشون. خیلی عادیه که قبیله همه چیزو بین خودشون تقسیم کنن و اصلا این دیدگاه مال من مال تو و اینکه من چه نفعی میبرم چه ضرری به تو میرسونم وجود نداره. نفع جمعیه، ضرر جمعیه. ولی الان دیگه اینجوریه که آدما یا شرکت ها فقط به این فکر میکنن که خودشون چقدر براشون هزینه داره یه چیزی یا چقدر یه چیزی میتونه براشون هزینه رو کم کنه و براشون هزینه‌های جمعی، هزینه‌های زیست محیطی و هزینه‌های دیگه مهم نیست. مثلا اگه یه شرکت دوخت لباس بتونه با کار اضافه کشیدن از یه عالمه کارگر چینی ارزون هزینه‌هاشو بیاره پایین، براش مهم نیست که تعداد خیلی زیادی آدمو توی یه شرایط فوق‌العاده بدی داره نگه می‌داره و زندگیشونو نابود میکنه. خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، نه فقط اون چند سنت چند دلاری که این وسط خرجش میاد پایین رو میبینه و به اون به چشمه سود نگاه میکنه. آره این اتفاق باعث شد که من توی ذهنم یه همچین قرقرایی شروع کنم پرورش دادن، فکر کنم که چرا دنیا اینجوریه. ولی خب ناامیدم نباید بود، امکان بهتر شدنش هست. همین یه اتفاقایی مثل توافق پاریس که همه کشورها فهمیدن که پول جایی که نشه زندگی کرد مهم نیست، زمین داره دست میره، یه ذره خرجمون رو بریم بالاتر ولی زمین رو قابل سکونت نگه داریم. از این درامایی که آمریکا و ترامپ هم این اخیراً درست کرده چشم پوشی کنیم، به کل جامعه جهانی نگاه کنیم. آره امید هست هنوز، شاید بشه کارش کرد، ولی خب دیگه ساعت داره تیک تاک میکنه. یه چند سال دیگه اگه درست یه فکری به حال این قضیه نکنن ممکنه که ما توی زندگیمون یه سری چیزای وحشتناک ببینیم. یه سری چیزا هم که همین الان شروع شده دیگه، جنگای سر آب، مثلا ترکیه سد میزنه روی دجله و فرات، عراق صداش در میاد، یا حتی این نارامی های توی خاورمیانه رو خیلی فکر میکنن که یه درصد قابل توجهش به خاطر آبه، به خاطر بحران آبه. آره خلاصه تغییرات اقلیمی خیلی آینده بشر رو توی ابهام نگه داشته. الان مثل گربه شرودینگر آینده دنیا، بستگی به این که ما چی کار میکنیم در قبال محیط زیست جهانی، آینده هم ممکنه دو شکل خیلی متفاوت باشه، بستگی به یه عالمه اتفاق و یه عالمه تصمیمایی داره که توی چند سال آینده میگیریم به عنوان نوع بشر. امیدوارم اهمیتش رو بتونیم درک کنیم. امروز رو میشه گفت من تماماً به فکر کردن گذروندم، فکر کردن در مورد اینکه میخوام چی کار کنم، به صورت کلی میخوام تو زندگیم چی کار کنم. متوجه شدم که مدتی فکر کردن و جایگزین کردن با چیزای دیگه، یعنی افسار فکرم رو دائما میدم به افراد دیگه، دائما دارم یه اطلاعاتی مصرف میکنم، مثلا یه ویدئویی میبینم، یه پادکستی گوش میدم، دائما ورودی اطلاعات دارم و اون ورودی های اطلاعات بیشتر تصمیم میگیرن برای اینکه من چی فکر کنم. خصوصا خیلی خیلی فشرده پادکست های تاریخ دن کارلین رو گوش میدادم که یه مقدار خیلی زیادی نقد و بررسی خودشه و در واقع فکرم رو میسپردم به اون، با اون اطلاعاتی که میداد از موضوع و با بررسی خودش یه جورایی فکر خودشو تحمیل میکنه. البته واقعا از این نظر خیلی خوبه، چون که مثل خیلی از آدمای دیگه واقعا تلاش نداره نظر خودشو تحمیل کنه و هر جور که میتونه واقعیت رو بپیچونه برای اینکه بتونه شاهد نظر خودش باشه. اتفاقا یه داستان تاریخی رو که مثلا میخواد تعریف کنه از چندین منبع مختلف استفاده میکنه، از هر کدومشون یه تیکه‌ای رو مستقیم نقل قول میکنه. با این کارش باعث میشه که دیدگاه‌های مختلف و زاویه مختلفی که میشه به یه چیز نگاه کرد و بشنویم و خودمون تصمیم بگیریم. ولی خب با این حال اون خط فکری رو به هر حال این آدم داره بر من تعیین میکنه، حداقل اون روند تعریف کردن داستان رو داره اون مشخص میکنه. خلاصه من دیدم که خیلی وقت نذاشتم فکرم خودش هر جا دلش میخواد بره و عمیق به چیزی فکر کنم یا حتی یه رشته افکار درست حسابی داشته باشم. هوا امروز خیلی خوب بود. از صبح که بیدار شدم لباس پوشیدم رفتم قدم زدن و فکر کردن. گوشیمو گذاشتم خونه به شارژ و فقط رفتم فکر کردم. نمیتونستم وسطش گوشیمو در بیارم یه چیزی نگاه کنم، نه اینکه مثل روند چند وقت گذشته هدفون بذارم با پادکست گوش بدم راه برم. تمام تمرکزم رو گذاشته بودم روی فکری که دارم میکنم، که یه جوری خیال پردازی بود. اون موقع صبح که داشتم فکر میکردم بیشتر داشتم خیال پردازی میکردم که چه کاری رو میخوام انجام بدم تو آینده، و همینجوری ادامه دار شد و خیلی وارد جزئیات شد فکرم، تا جزئیات اون کاری که میخواستم بکنم و رفت جلو. که خلاصش رو اگه بخوام بگم اینه که یه چند وقتیه، مدت زیادی تقریبا چند ماهه که یه ایده‌ای داریم که یه سایت بزنیم به نام پاد آفرینی، که توش آموزش صرف تا صد چجوری درست کردن پادکست باشه. همین موضوعاتی که برای ساخت پادکست لازمه رو پوشش بده. داشتم فکر می‌کردم چی باید اون تو بذارم، که خیلی خوب بود، خیلی حس خوبی داد. مدت ها بود همچین کاری نکرده بودم، خیلی انگیزه داد. علاوه بر این، بخاطر اینکه موقعی که داشتم راه می رفتم حواسم به چیز دیگه ای جز فکر کردن نبود، خیلی هم به کاری که داشتم می کردم به محیطم واقف بودم، یعنی خوب می فهمیدم داره چه اتفاقی می افته. بذاریم ببینم میتونم منظورم برسونم. خیلی وقته دیدین که داریم مثلا راه میریم ولی اصلا حواسمون نیست داریم کجا میریم. یهو مثلا حواسمون سر جاش میاد، میبینیم که داریم یه جای اشتباهی میریم، مثلا یه جایی که باید میپیچیدیم و رد کردیم، همش داریم به چیزای دیگه فکر میکنیم، مثلا به کاری که بعدا باید انجام بدیم داریم فکر میکنیم، یا به اتفاقی که قبلا افتاده فکر میکنیم، تو لحظه نیستیم. این چیزی که انگلیسی زبان‌ها بهش میگن مایندفولنس، این که کاملا ذهن تو بذاری روی اون کاری که داری انجام میدی، درگیر چیز دیگه نباشه، خوب درک کنی اون کاری که داری انجام میدی، چه اون کار مثلا شغلت باشه، چه غذا خوردن باشه، چه راه رفتن باشه، تو ترافیک بودن باشه، اینکه واقعا اون لحظه رو تجربه کنی و خوب ذهنتو درگیرش کنی خودش یه هنره. شاید اولش خیلی به نظر کار منطقی نیاد، این آدم که برای چی من تمام فکر و ذهنمو بذارم برای اینکه دارم چه غذایی میخورم، چه جور غذا میخورم، غذا میخورم به فلان چیزم فکر میکنم جلو هم میفتم. ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست، هیچ کدوم از اونا رو تا درست انجام نمیدادم. غذا خوردن بد میشه، نمیفهمه چی خورد، مزه رو خوب درک نمیکنه. و شاید یه نفر بگه که خب که چی، ولی نکته اینه که خب زندگی برای چیه؟ اگه آدم مزه تک تک لقمه‌هاشو خوب حس نکنه، پس برای چی داره زندگی میکنه؟ حالا کاملا درک میکنم که موارد خاصی وجود داره، مثلا آدم ذهنش خیلی درگیر موضوعی باشه، مثلا یه اتفاق خیلی دراماتیک و تراژیکی افتاده باشه، یا اینکه اصلا آدم توی سوگ یه نفریه نمیتونه به اون چیز فکر نکنه، نمیتونه درست از غذاش لذت ببره. ولی خب توی روزای عادی که مشکل بزرگی هم نیست، خیلی خوبه که آدم به ذهنش اجازه بده هر کاریو که داره انجام میده خوب درک کنه. همین تجربه های کوچیکه که زندگی رو قابل زندگی کردن میکنه. چقدر یهو شاعرانه شدم. آره، اینم مایندفولنس خیلی کمک میکنه به سلامت روانی. پیشنهاد میکنم تلاش کنین، تمرین کنین. بعضی وقتا که دارین یه کاری انجام میدین، چیزای دیگر بذارین کنار، مثلا به موسیقی گوش ندین، به پادکست گوش ندین یا هر چی، فقط تمرکز کنین روی همون قضیه. یا اگه مثلا دارین یه آهنگی گوش میدین، تمرکز کنین روی اون آهنگ، خوب درک کنین، زندگی کنید اون آهنگو. وقتش هم هست. اگر دارین این پادکست رو گوش میدین، تقریبا میشه گفت مطمئنن اونقدر وقت اضافه دارین که بتونین یه مدتی رو در روز بذارین و کاملا مایندفول باشین. مثلا بگین که از این به بعد من مایندفول شام میخورم، خوب دقت میکنم دارم چی میخورم. این خوردنم خیلی برای من مهمه. هی مثال میزنم، به نظر من خیلی مهمه آدم تو غذاش دقت کنه، قسمت بزرگی از زندگیه. واقعیتش اینه که یکی از چند تا چیزیه که همه آدم ها رو به هم وصل میکنه، خواب و غذا خوردن و نفس کشیدن. صدها هزار سال پیش اجداد ما همینا رو داشتن، ما هم داریم، نوادگانمون هم خواهند داشت. یه چیزی که هممونو به هم وصل میکنه. آره، خیلی چیزا رو بهش فکر کردم. امشبم به خودم اجازه دادم که برم بگردم توی اینترنت، یعنی به خودم اجازه دادم که واقعاً بذارم هر جا دلش میخواد منو ببره، به ذهنم بگم هر چیزی رو خواستی دنبال کن، که خیلی هم فوق‌العاده بود. اگر احیاناً کانال تلگرام من دنبال میکنید، نتیجه شو دیدین. از یه میم، از یه انیمیشن 10 ثانیه اینا شروع شد و رسید به یه آهنگ فولکلوریک فلاندی و از اونجا رفت توی چالهای مختلف اینترنتی افتادم، تا رسید به شعرهای عربی دوران جاهلیت. خیلی دوست دارم این زنجیره افکار، زنجیره اطلاعات. این بعضی وقت آدم میره توی ویکی‌پدیا همینجوری لینک ها رو دنبال میکنه، یهو میبینه که 20 مقاله بازه. یه مدتی بود این اتفاق واسم نیفتاده بود. خیلی تجربه عالی بود که دوباره این اتفاق افتاد و من خیلی دوست دارم این زنجیرها رو دنبال کنم، ببینم که چطور شد به اون حلقه آخر رسید. این سیاه‌چاله فرهنگی که توش افتادم و تا شروع ضبط همین قسمت ادامه داشت خیلی برای من الهام بخش بود. به نظر اومد که یه عالمه برنامه خیلی جالب میشه در مورد این چیزایی که امشب باشون آشنا شدم ساخت. به عنوان اینکه میراث فرهنگی جهانی رو بشناسیم، من خودم علاقه دارم برم اینا رو بشناسم و اگه قراره مثلا وقت بذارم این کار بکنم، چرا بعدش نیام یه گزارشی به شما بدم. خیلی فوق‌العاده است که بیشتر در مورد اجدادمون بدونیم به عنوان بشر. و به نظر من یکی از بهترین راه‌های شناخت هر فرهنگی، هر مردمی، شناختن داستان‌ها و موسیقی مردمی یا همون فولک یا فولکلوریکشه، چون که واقعا اینا از دل مردم در اومده و تأثیر جمعی داره. ممکنه مثلا یه آهنگ عاشقانه باشه ولی اون نحوه انتخاب کلمات، نحوه ارائه، همه اینا باعث میشه یه جوری نزدیک بشی به اون آدم واقعا و درک کنی اون مردم رو یه ذره. مثلا شنیدن موسیقی های فولکلوری که آدم های مختلف به زبون خودشون، واقعا تجربه فوق‌العاده‌ایه و این یکی از تجربه‌هاییه که ما به عنوان آدم های قرن 21 فقط میتونیم داشته باشیم. اجدادمون خیلی کم پیش میومده که بتونن یه همچین تجربه‌ای داشته باشن. فکر کنیم من میتونم روی صندلی بشینم و هر چند دقیقه یک بار موسیقی محلی یه تیکه از دنیا رو گوش بدم. این کاری که تا همین دو نسل قبل قابل انجام نبوده. من فکر کنم قبلن هم گفتم من هر چند وقت یه بار حیرت میکنم که یه دستگاهی توی دست منه که چکیده ی دانش جهانی و بهش دسترسی دارم از طریق اون. خیلی علمی تخیلی به نظر میاد. یه جمله، یه عبارت معروفی هست که آینده الانه، انگلیسیش میشه The future is now، و این واقعا یه چیزی که خیلی آدم های زیادی نمیتونستن جدی بگنش. همین دو سه سده پیش واقعا آدم ها خیلی فرقی نداشتن با آدم هایی که 10,000 سال قبل زندگی میکردن، ولی الان ما توی یه برهه از زمانیم که هر سال، هر روز حتی داره تغییرات بزرگ ایجاد میشه. به عنوان مثال فقط به این فکر کنید که آشنایی اروپا با صنعت چاپ چقدر تأثیر بزرگی گذاشته روی اون ناحیه و توی تاریخ، و به این فکر کنید که این اتفاق چقدر تأثیرگذار بوده و فکر کنید که اتفاقایی به اون حد انقلابی الان چقدر زود به زود میفته. مثلا اینترنت میاد، چند سال بعدش وب میاد، بعد یه سری مفهوم جدید به نام مثلا اپلیکیشن میاد، بعد وب اپلیکیشن میاد، بعد یوهو یه چیزی به نام پرینتر سه‌بعدی میاد که واقعا فراگیر شدن چاپ سه‌بعدی اصلا کم چیزی نیست، اصلا توی انقلابی بودن کم نداره. بعد یهو یه چیزی گل میکنه به نام هوش مصنوعی یا یادگیری عصبی یا یادگیری عمیق. اینا واقعا هر کدوم پتانسیل درست کردن یه انقلاب دارن و واقعا هم این کارو دارن انجام میدن. فقط ما وسطشیم و خیلی سریع داره این اتفاق میفته. ممکنه که اصلا نفهمیم داره چه اتفاق میفته. ازت میخوام که امروز تو مرور کنی، فکر کنی که چه کارایی کردی و فکر کنی این تجربه‌ای که امروز داشتی چقدر سن نشونه. مثلا اگر بیدار شدی و توی اتاقی بودی که دماش رو یه دستگاه تهویه مرکزی کنترل میکنه، فکر کنی که این تجربه چقدر وقته که وجود داره. تا چند سال قبل مردم یه همچین تجربه‌ای نمیتونستن داشته باشن. وقتی با گوشیت داری کار میکنی، فکر کنی که این چند سال عمر داره این تجربه. و من یه روزمو که بررسی کردم، دیدم که واقعا ما هیچ چیزی نداریم که ما رو به گذشته دورمون نزدیک کنه. همه تجربه‌های روزمره انسانی به شدت متحول شدن و این خیلی عجیب میشه وقتی که مثلا میخوای تاریخ بخونی یا میفهمی که خیلی از چیزها رو درک نمی کنی. تفاوت‌های فرهنگی هم همینطور. الان مثلا میشه یه فیلمی، کتابی، سریالی از 30 سال 40 سال پیش خوند یا دید و بگی که چقدر همه چی عوض شده، چقدر فرهنگ عوض شده، چقدر ارزش ها عوض شده و این تغییرات داره با یه سرعتی اتفاق میفته که بی سابقه است. جالبه. خیلی دن کارلین وقتی که داره تاریخ میگه، بعضی جا مجبور میشه بهش اشاره کنه. مثلا یه جا میگه که ما میدونیم فلان نبرد فلان جا اتفاق افتاده، ولی واقعا نمیدونیم که توی این نبرد چه اتفاقی میفته. یعنی نمیدونیم که مثلا اینا به صورت جمعیتی میرن تو هم، یا مثلا دونه دونه میرن با هم دیگه دوئل تور میکنن، یا اول مثلا از هر طرف یه سری قهرمان میفرستن با هم دیگه دعوا کنن. بعد واقعا نمیدونیم. تو در مورد خیلی از فرهنگای اینو میدونیم، مثلا لژیونای رومی خیلی خوب نوشته شده که چجوری بودن و اینا، ولی برای بیشتر دوره های تاریخی کسی اینا رو نمی نوشته، چون که چرا قلم فرسایی کنی برای چیزی که همه می دونن، برای تجربه‌ای که همه دارن؟ خب همه کسایی که دارن این متن رو می خونن حتما یه جنگ رفتن، یه جنگ دیدن، ولی فکر نمی کردن یه زمانی برسه که نواده‌هاشون اونقدر زندگیشون تغییر کنه که موقعی که اینا رو میخونن ندونن چه اتفاقی داشته اونجا میافتاده. اون دانش عمومی که همه مردم اون زمان داشتن و اونا دیگه ندارن. خلاصه این که یه عالمه ایده هست برای تولید مطلب، خصوصا معرفی این میراث جهانی فرهنگی. مثلا همین ترانه های محلی جای مختلف، اروپای شمالی، آسیای شرقی، آمریکای سرخپوستی، اینا رو مثلا یه آهنگو تحلیل کنم، یه ذره داستانی که داره تعریف میکنه رو بگم، یه ترجمه ای بکنم، حداقل اون چیزایی که معروفه. مثلا یه آهنگی هست که حتما شنیدید تو زندگیتون و اگه بخوام مثلا اونو تعریف کنم که چیه، برمیگردیم به یکی از مشهورترین و قدیمیترین داستانهای نروژی که این توی یه کتابیه که داستانهای محلی نروژی رو جمع کرده. و در مورد اهمیت این کتاب من یه چیز بگم کافیه. این کتابیه که زبان نوشتاری نروژی با این شروع میشه. تا قبل از اون به دانمارکی مینوشتن، نمیدونم یه همچی چیزی. و خب خلاصه این خیلی پرونده فوق‌العاده‌ای برای تعریف کردن. یا مثلا یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم و به نظرم موضوع حیرت انگیزیه، یه چیزیه که خیلی جاها ممکن شنیده باشیم. یکیش مثلا تاریخ صدر اسلام توی مدرسه یا دانشگاه اینا، و اون چیزی که در مورد اعراب به اصطلاح جاهلیت میگن، اعراب قبل اسلام، اون چیزی که معمولا یادمون هست قبیله‌ای بودن، سواد نداشتن، ولی زبونشون خیلی فصیح بوده، شعرهای خیلی خوبی میسرودن و این شعرها رو حفظ میکردن، عرب کلن خوش زبون بوده فلان، و این فصاحت زبان اونقدر براشون مهم بوده که همون اندک افرادی که توی شبه جزیره سواد داشتن شعرهای خیلی فصیح رو می نوشتن و از کعبه آویزون میکردن. این داستانی که به همه هم میگن به خاطر اینکه بگن که چقدر زبان عربی توی شبه جزیره عرب مهمه و چقدر شعر مهمه که بعدن ازش معجزه بودن قرآن بگن. چیزی که من نمیدونستم تا امشب اینه که اسم اینا چیه و اینکه هنوز هستن. به نظر من خیلی هیجان انگیزه. اینا به معلقات سبعه مشهورن. معلق آویزون شده، سبعه هم یعنی هفت، یعنی هفت تا شعری که به کعبه آویزون شده بوده رو ما داریم. و رفتم گشتم کتاب پیدا کردم که ترجمه کرده به فارسی، یه مقاله هم توی یه مجله پیدا کردم که قدیمی ترین شعرشو که مال یه شاهزاده عربه یا شاه عربه ترجمه به فارسی روان کرده. دوست دارم حتما یه قسمت در مورد این شعر بسازم. سرچ کردم توی یوتیوب، خونده شدهش بود، کتابش هم که هست و کتاب ترجمه فارسیش هم هست. گوش دادم، واقعا آهنگ فوق‌العاده‌ای داشت و این چیز عربی هم خیلی فوق‌العاده است که یه زبونی این همه مدت تقریبا بدون تغییر مونده. تغییر البته خیلی کرده، ولی یه عرب وقتی اون شعر قدیمی مال بیش از 1400 سال پیشو میشنوه میفهمه. و این موزونه و آهنگ داره و یه عرب میتونه اینو الان بخونه و من اون چیزی رو بشنوم که تقریبا آدمای اون دوران میشنیدن. این چیزی که خیلی نداریم، چون خیلی از زبونا الان خیلی تغییرات زیادی کردن و این به نظر من خیلی فوق‌العاده است که ما الان میتونیم همون چیزی رو بشنویم که عرب بادیه نشین توی 1500 سال پیش میتونسته بشنوه. خیلی دوست دارم اینو که این میتونه ما دوتا آدمو که سالها از هم فاصله داریم و به هم نزدیک کنه. خب فکر کنم کافی باشه. قبل از اینکه شب خوش بگم دوست دارم یه خبری هم بدم. دو هفته پیش من اولین بازخورد این پادکست رو گرفتم که برام خیلی عجیب بود، از این جهت که من اینو هیچ جا تبلیغ نکردم تقریبا. چرا به دوستان خیلی نزدیک لینکشو فرستادم و اونا هم خیلی به من لطف داشتن، ولی اینکه یه نفری که منو از نزدیک نمیشناسه این پادکست رو شنیده و اونقدر براش مهم بوده که رفته ایمیل منو از تو سایت پیدا کرده و من ایمیل زده، فوق‌العاده برای من شیرینه. یعنی حس خیلی خیلی فوق‌العاده. این یه حسیه که هر کسی یه محصول خلاقانه ای تولید میکنه دوست داره بهش برسه. همینجا ازت میخوام که اگر یه محصول خلاقانه ای دیدی، مثل یه نوشته ای، یه صدایی، یه ویدئویی و خوشت اومد، خصوصا اگر سازنده اون محصول خیلی شناخته شده نیست، در حد یکی دو کلمه هم که شده یه بازخوردی بدین. خیلی برای اون صاحب اثر این مهمه و شاید با یکی دو کلمه باعث بشین که اون آدم کارای بهتری انجام بده. شاید یکی از دلایلی که الان داری صدای من میشنوی این باشه که یه نفری روی یه ویدیو یوتیوب من که 60-70 تا بازدید داشت نوشته بود که به من کمک کرد. همین این باعث شد که من یه سری ویدیوهای دیگه بسازم، بعدشم شروع کنم پادکست بسازم. اون لحظه که آدم میفهمه که به یه نفر کمک کرده، یا مثلا یه نفر از هنرش خوشش اومده، میتونه خیلی انگیزش بخش باشه. البته درستش اینه که هر هنرمندی، هر کسی که میخواد یه اثری خلق کنه، صرفا به خاطر خودش این کار انجام بده. از نظر روانی سالمتر اینه که فقط برای خودش این کار انجام بده. نظرات دیگران رو لازم داشته باشه برای این که تایید کنه کار خودشو. اگر تایید نشه یا چند نفر تاییدش نکنن، ممکنه ضربه روحی بخوره. با این حال ولی اگر از کار کسی خوشتون میاد، لطفاً بهش بگین. من میخوام ایمیل این شنونده عزیز رو بخونم، برای اینکه خیلی تاریخی و مهمه برای من و برای این پادکست. تیتر ایمیل هست ابن بطوته. معلومه که در جواب شبانه 4 که در مورد ابن بطوته بود نوشته شده. میگه که سلام دوست عزیز، هم صدای گرمی دارید، همین که خوب تعریف میکنی، کتاب ها رو هم خوب انتخاب میکنی. خواهشمندم ادامه بدید و نظرات خودتان را هم اضافه کنید و بگید عقیده شما چیست. با تشکر از کار دلنشینتان در انتخاب کتاب، از شنوندگان نظر خواهی کنید. خدا نگهدار. که من تو جواب گفتم که من اگر از شنوندگان نظر خواهی نمی کنم، صرفا به خاطر اینی که اصلا فکر نمی کنم شنوندهی باشه، چون که اصلا من اینو جایی تبلیغ نکردم. و این ایمیل به تنهایی یکی دو روز منو خیلی شاد و روشن کرده بود و باعث شد که الان بشینم پنجمی رو هم ضبط کنم. شاید لازم داشتم یه همچین ایمیلی برای این که قسمت بعدی هم ضبط کنم، که الان خیلی وقت گذشته، بیش از یه ماه گذشته. منم تو جواب بعد از تشکر پرسیدم که از کجا من پیدا کردیم، من اینو هیچ جا تبلیغ نکردم. جواب دادن که پسرم، از طریق گوگل پلی شما را شنیدم. در ضمن به نظرم حرفه‌ای پادکست می‌سازی، چون خودتی و نقش بازی نمی‌کنی، ادا در نمیاری، انگار حدیث نفس میگی. تو دنیای خودت هستی و هیچ تلاشی نمی‌کنی که روی دیگران تأثیر بگذاری. خلاصه با خودت حرف می‌زنی انگار نه انگار کسی داره گوش میده. همین رمز موفقیتته. امیدوارم شاهد بهتر شدن برنامه‌ات باشم، با امید فردای بهتر. که این حتی از ایمیل اولی هم برای من شیرین تر بود، چون که این دوست عزیز به من میگفت که همون اتفاقی که قصد داشتم بیفته افتاده و در واقع میگه که کارمو درست انجام دادم. خلاصه این که دوست عزیز، امیدوارم اینو بشنوی و متوجه بشی که چقدر این کاری که کردی برای من مهم بوده. از شمایی که دارین گوش میدینم خواهش میکنم که اگر چیزی میخواین بگین، اگر نظری دارین، اگر پیشنهادی دارین، اگر میخواین چیزی به من معرفی کنین که به نظرتون میاد که ممکنه من خوشم بیاد یا دوست دارین نظرمو در موردش بدونین، خیلی خیلی خیلی خوشحال میشم اگر تو گوشیم یه ایمیل از طرف شما ببینم. آدرس من میتونید از توی سایت این پادکست یعنی mehsen.ir پیدا کنید و توی همون سایت هم میتونید نظر بذارید و توی اپ کست باکس هم میتونید نظر بذارید. من اونا رو هم میبینم. و اگر فکر میکنید دوستی ممکن از این خوشش بیاد، ممنون میشم معرفی کنید. شبتون خوش. Thank you.